بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 48 بعد 106 على 1. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. كيوش نيرا في كاسيتا وتزنجيري تكاسيتا والهدى والنور قال إجراتا شكن سورة غفتاوة شريعتت غهوجا يون علامة محمد ناصر الدين الألباني أرويت الله ذو من صوتي تكن دوبينكي قد كثت اكا انشذور ذاكا كمبتور محمد بن احمد ابو ليلى الاثري تجين ابن يردان زرقاء نومي تلفونت نانت تيت بيس ترى نيا شتات كثتا نمر جاشن اكاتر تتيت غازين جيري كثتا الهدى والنور. Zona e dorë të shkupit të maqenis, atë e kërë bekirin, të njën e bekirin këta, që o komë të njërdanë. Që është? Bekiri. Bekiri kërë? Po, bekët me njëve, ka qenë me një kërët gafënja. Shoqi huj? Po, po. Ja e kërë në shkup atë, në ardhën e atina u bërën pak disa sregullime shkup, shtërë me mendime të pasërta, e atë nuk mushin të kuptonin. Tash për shembull problemi më i madh është te mjekra. E pa me mjekër të madhe sa një grosht e pitojnë heke mjekrën se po na shtelen neve të hluka, sepse ti ne s'po mund me punu, pra për punë për dorë hikmet këto, heke mjekrën shkurtoj pak jo krejt, vetëm se për me mund me punu mos më rën si kufarve. Ja kanë ndalu me tregu ders në xhami, rinisi ka tregu se mjekrës. A Bekiri ka atë ta nuk po lishon pehis. Po dhune me kërën ka e majtë edhe pse nuk më lojnë gjami të regojë ders edhe ka mejtë normal të shpija. As nuk i folin, nuk i afrohen nga të muslimat, vazë muslimat. Mjekrën mi ruë, ja mi shkurtuë, nuk është gjajz në sunnet pejgamberi s.a.s. si e kene marrë është mirën. Më kënë që është mjekra sunnet vëqë, nuk është wajib jesë fardë, ka kënë mungkin mi shkurtuë jesë mi hjekë kretën. Lakin nuk është sunnet veqë, është fardë. Por që këtë sebeb, nuk është gjajz mi shkurtuë jesë mi ruë. Duhet mi marrë vëshkë të mesele shumë mirë, e që dëme jetuë me islamijetin i tijë. Pa mërvesh për mejet, që në që ka... Shëmbi për të mërvesh. Ha, ka pa kësa fërkë të janë. Zotë i Gjeleshenu ka thonë Kur'an të Kerim, wa men yettaqillaha, yaj'al lahu makhraja, wa yerzuqhu min haythu la yahtasib. Nuk di... A marveshti këtë ajet që ka dhe më thanë, që ka dhe më thanë, që ka më në a. A duhet të më të kalëzhu? Kalëzhu më mirë. Më mirë më kalëzhu. O men jetëki Allaha, ejji musliman, që i ruhet për Zotit Gjeleshanu, e nuk i banë mukhalefet emrit tije, Zotit Gjeleshanu i nëpë një بيس مثلا بيس امروشت يشيل يؤذ قري كما يتوه يجعل له مخرجا يشيل يؤذ ما يتو كلي راحت يعني أبا يشن يرزق تو كان شيس كويتن هيج قرأت رزقه لما أرضن او مروش درجته من يتق الله يجعل له مخرجا أي شيء روحت في مخالفة أحكام زوتي جل شأنه، زوتي جل شأنه جزايا يتي تزوتي ميناب قوة ميناب نصرة بور دشمانة فمروش بها شافيرة قورة يسا فاسيكة مسلمان يسا جاهيرة اكن مال كت مسيلة يانش تمام كاني قايدة اصون دشمنت شكور يهود يسا شكيت نفيال ترجمة هرابشة الغاية تبرر الوسيلة كويتاي أمرشت كلمة خان يعني ني إنسان كا ني أزداي دمي أمري أصاي أزداي نكشتين في أول شيء بإيس فرمشكواتيا أعشت جائز أنو قر جائز الغاية تبرر الوسيلة دشمانت شفتو باين يهود شخصاً ميت في مسلمانة فرما أردن توقت مسلمانة نكثوين هرمشت بسا دون ما وكثوين توق بابسا ناس موشمت كشتوتش ديسا مسلمانة يتوين كيسقا غايل ميبان كيسقا غايل ميبان كيسقا غايل ميبان فرشا مصلحاتي كشتو أبن يعني اكسداء تي فور چت مسير چي فما خلزن يعني مقناچ زام زامرن مقناچ زامرن امروشتا يا شيثوتي شيثوتي فور كتشار سي نيه نيه تو چشتو چشتو شو ما يقول تومي الحمد لله هنا يملك هذا كم دابه من بشيت ننويت كم كان مثلا سكينة مفول ما حلق ما شكتار ما سيمور بش مير فور جيكت سبب مونا مثلا سي تي دوت مكان متامة إز باشك هذا كيفيال دو مثلاً عشيكارة مشكوخ نايك ناي تي نشوف سيكي ميري ميكرن كيشتو تقا شكرتو زوتي تي نوككي شكرتو سكا غايلة أما نشوف سيكي شكردن برتكت سبب نوكا جائز أو مروش ونا تشتاش أما جو متنيت من دين الله وين الحمد لله Po ata zdojnë mi folë, normal, ato vlazën muslimana tja dhe në gjamise, leve naj bashkë ka spjegua akidet sëlefiju ka spjegua tjive dhe hadith në pengamire së rallari e sëlle. Këtë të është përdojnë një par hikmeti, hoxallart, mbrohën thojnë pengamire e sëlle në atë Hudejbin, për që më thë spranoj thë me shkrita Bismillahirrahmanirrahim, thë. Spranoj thë me thonë Muhammed Rasulullah, po Muhammed Viri Abdullahit, duke përdojnë këtë fikër ato, të analizu punën me pasër Hudejbis, thonjë se dhe mejkëna dhe me shkurtu, vetëm se ma arrita qëllimin tonë, pas që pengamera sa më shka punu. Shka ka punu pengamera sa më sëllëm së mundet përkush me folë që i ka ban keqë. Pse? Pse pengamera sa më sëllëm, Zotë Gjilëshenu i ka nap hidajet, ka nap shahadet, e ka thonë për te, والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى في قميص صلى الله عليه وسلم شخط فنوين فنان مير لكن تتركش مس في قميص صلى الله عليه وسلم هير مير هيكس درشته أمور وشت نيسان تتر هنا دمشكرو تش بسم الله الرحمن الرحيم ميرشت لكن كوردشماني كي كم ازداي ويتن مي هبريد كهولة نكدن كد فيال نكا غايلة مسمي شكروه كد فيال لكن كشكرم

mas parit, por parit që i ka dal e sen, i ka ashti një kajde, jesë një fjallë. Kja mas para mesede, dyta mesede, se ka thonë pejgamberi sallallahu منجر إزاره خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة كد يتم ما تفر سأقابان شريعتي حدود نكبن إنساني إلا من شكرت نلت سكافرك ويشي بنطلون يشا ويشي Klina, a thoni jo klina? Po, po thoni klina. Thoni, këtë që pa marrë vesh klisë. Po. Jani, që këjmë këmë ka vesh klina? A këtë që ke vesh klina? Tja. Jani, sirual, a marrë vesh sirual? Veqve. Aha, po, po. Klina, na i thonë atë janë shkodër. Qa dheqë në shkurë tjani, kur e bën gjatë, e bën për shkëm i pavedin. Për që këtë sebep e ka shkurëtu këtë ullë, e ka thamë për jam njësë a.s. nuk është gjajt me gjatu e robin, jani teshen. Për gjatë e mërë në një delil të Ebu Bekir edhe Allahu anë, me një rast... Në të në bëgjavin e Ebu Bekirin. Abu Bakiri kur ka thënë për jam njësë a.s. e të hadithi e kërdojët në sëparit, ka thënë Abu Bakiri se ka kërë musliman hakikaten, ashtut, ashtegue, mas pahin në këtë fjallë që i ka fërë për jam njësë a.s. i ka thënë, ja Rasulullah, inna izari qad yaqa'u. I ka thënë për jam njësë a.s. inna ka la tefalu khuyela'a. Hazreti Bukir ka thënë që unë e veshi këtë teshen, lakin tu eqë vjenë këtu matë, gjatohet poshë, merët veshë që e ka gjatohet, e ka ba mu khalafet shëriatët. Pegamin s.a.s. je ka, jani, si me thënë, gajlën e ka hekë, i ka thënë ti nuk e banë me kasë që me babedin në të të din, a. Është kjo është një sen e që shkan të terezia, a thoni ju terezia? Ha, shkan terezia dhe mi pasona bëntalin, i thet zjatoje njëngish dygish të ma poshtë. Nuk është kjo si kur Ebu Bukiri. Ebu Bukiri i ka ra tesha pa kacmeti janë. ويو أديني بشمير في فيغامي صلى الله عليه وسلم كاثان إنما العمل في النيات كتكت أبايا هنا كور تاكبوس كور تكاثان فيغاميري مثلا يتو إيج خلف سلمات كان بات نيتين ثمير لكن كور شكيفتا تترجية يثام بان جات ميشي توكن كنو كشت كور أي نرى المسيحة إنما العمل بالنيات. أمور واشت؟ بارك الله فيك. وفيكم. في هذا الستاش هنا تشاشت من كوسوفا. كوسوفا تشاشت أقليم. أشت ربليم سي ديتا ديتس بو بريتت لفتا. تاش نعم السربين. نتشاف سي فيلون لفتا تيا. تشكا دوت مبوان سي سي طالبة. Dhe të me shku atje, a dhe të me luftu qëfar punë dhe të me luftu? Kene uzdaj që mundin i me ba gjanë me pështu muslimanët pe qafirat sërbjan që janë e me mujten e kene i farb me ba luft me këtë dushman. Ama në shofë që e dini mirë, si kur që janë muslimant në kretë në tokë islamijete që janë, nuk mundën me ba gja, atëherën duhet me ba, si kur që kanë ba muslimant

Qështu që i duhet me i ba i badet, nuk duhet me ba ortak me te një sifat për i sifatet që janë për Zotin Gjeleshanu, nuk janë për qështë për robin. Mësa ne i kanë arë dhe. Qështu që i duhet me i ba i badet, nuk duhet me ba ortak me te një sifat për i sifatet që janë për Zotin Gjeleshanu, nuk janë për qështë për robin. مثلا يكون عارض أحكام حرام حلال فرض واجب إلى آخره نتش أكينا برش ميمار رش إسلامي تمام أما في لوة ميبا بون ميبونوة مسلمان تسات دنيا كريت إسلاميتي لك كان مار رش إسلاميتي E, duhet më baluf me qafirët, kja ka marrë dikur vonë shumë. Thet duhet më baluf me vedin. Si më baluf me vedin, gjahidu anfusë e kumë. A më rështet, ka thamë për jamë e sallatë sallem, el mujahidu men gjahada hawahu lillahi. المجاهد حقا كشر اي شيء ايبان مجاهدت يعني ضد نفسي شكدر نفسي ما با خلاف شرياتي يا دائما اكام دشمن ما نفسي نتي شفتو واجبي المسلمان كريت ميمار وشت اسلام مير اما فنو مير Sat mundet, sat me ba luft me shkje, nuk mundena. Se nuk pa mundet me ba luft me qita haqime që janë musliman. Nuk pa mundet me ba luft, se në kanë shtje në, që me thanë, në burk. A thoni ju burk? A mëra vesh burkin? Inshallah nuk e kej pa burkin. Ha? Ja. Unë kam po a dy herë. Allah më shtahë. Qetër gjanë, që më bërë sajti një mëllet e një shërëk gëti. Edhe të kohë kina? Edhe një shërëk sajtë. Në qoftë se për shamu, unë jam i martum, kjo është edhe kjo është i martum. Ju të rejit e Jo, për shamu, me thele. Ha, me thele. Ajo. Edhe ta shë... Ama kjo është i mërtu? Jo, nuk është me thejë mërtu. Jo. Në qofë se onë shkoj të kjo, a bon tash gruja e tina me bo hizmet mua, shama, pose kër vjen kjo... Qëfar e hizmetit? Kafe, qaj, qëndjone dhe me kru. Jani me të bon së të këbal, jani? Gjo së të këbal, hizmet, jani, jekhtim, jani, qaj... Umur është? Këja mësile u nërkja këja mësile dhenë të fësil kë unë për thamë për vedi ju e erënë të unë a gjajt gru e jeme me ju bahës me të juve Tham është gjaiz, nuk është gjaiz. Jani, her-her është gjaiz, her-her nuk është gjaiz. Kur është gjaiz, mas parit, une, kur keni ardhë ju, une jam këtu, nuk jam jashtë. Por që tu, por që këtë mësire, tha gjithëm me ju basë të këpar juve, që ka thë e ti, ja. Aqë me ju basë me të nështë. Aleikumussalam. Qofë që buri i dhrus ashtë një shpije, kur kanë arë dhe musafirat, të dëma i vahësmet, që kështë shartë i parë duhet me kënë. Jani buri duhet me kënë aty. Nuk është buri më la i saj. Jani që kur që i fëtë sohet në harafshë, mahram.

حمورش شيش بانكيا كان با اتخاذ أسباب كي تا أسبابت زوتي قائرتي اي شي امر كد سبب يتن ما تفر نقديك شي كل شي كان ديك التشبار عاش مين كميزان حمورش طيب تشكى أسباب معنوية دينية زوتي جلشانو شكرتي كباعة أسباب صحية مادية برميتوه أشتوك باعة أسباب شرعية معنوية برميتوه ماتيك شكرا كثان كثان في جميع صلى الله عليه وسلم إن حديث صحيح من أحب أن ينسأ له في أجله ويوسع له في رزقه فليصل رحمه. من أحب أن ينسأ له في أجله ويوسع له في رزقه فليصل رحمه. أي شكاتيف زوت جل شانه ميتو يتنتي أذا كاتيف ميزينو رزقنتي لا تدعلاقات لت كون تا إلى قايدي تمس أكبوت إلى كيت ما أتا إلى قا أول وشت إلى قا يعني أقارب أقربا كيش صنيو أقربا أقربا شت آخر هرفشة أقارب نسونا إلى قا إلى قا هرفشة شت علاقة أصل شفتو لكن عين أشيفنا ألف أنروف يلا يعني. أي شيء كاشيف زوت جلشان وما يتويتا كاشيف ما يز ينوى ريسك لا تكون أقاربتتي مستقبوت يشكون تبابة تنانة تموتبة تبلاي إلى آخرين اكتفون ترات ميرا السبب مي يتو يتن أميز ينو ريشكس كهديث يتر أشتم يبوكر عرب جاء كفهم بقبل صلى الله عليه وسلم حسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويطيلان في الأعمار كياش ماشي شارع نجيتو يتن حسن الخلق حسن الخلق يعني مفاصة بيت مير أفارة حسن الجوار مكيشية أثنيو كيشية مكيشية مئيس مير زرر نكبان كوركا حاجت من نمو إني من كوركا أكبوت أوي مثلا إنف أوي بيتيت يكبوت بوكس كا مهامر إنف بوك إلى آخره كي تدو صفاتك ميرا حسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار يعني شبية يسي مثلا يتوهد ينجلوهد ها منجلوهد ينجلوهد وكثير ما كنت شعال نعم يعني يتنمير مشفينتي أذا يطيلان الأعمار يجتن يتنمير دساء لما موتت يتش نككاهين من تكتا سبب يعني سبب يتوه كذان يا عمري نكيتوهت أشخرتوهت بسا كان آية القرآن فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون كان كيتوهت كتا حديثة لباين دشمن معارضة آيات كشتو نخل جايد دوت مي يعني مثلا توفيق يعني مي فركيف مش باشك ها اتفقا مثلا kanë thonë, ja, jeta e insanit nuk jetohet, ashtë shkurtohet, lakin ashtë maksut që i Zotin Gjeleshenu ho, janë e jetët ti bereqet, janë. Ky i thohet të uil, kësa i fjallë, të uil. Lakin, subhanallah, ky të uil nuk fitojnë ja për ti, pëse? Ata thojnë, edhe na thojnë me ta, Zotë i Gjeleshenu që ka shkruhe për këtë insan, në lohën ma furë, nuk është mund kënë mund ruhe. Edhe na thojnë e qështu. Lakin, na paflasin tesh, karshi e sbabe, që Zotë i ka ba, yani sunnet në këtë dunia, sawaën janë asbab madije, jose asbab manevije. Amma Zoti qka shkruhe, aja nuk nërohet. Lakin, që dhe në me thanët? Spari qka thajmë na, muslimani nuk hinë gjëhennem, kur qëtë muslimen tamam. Safiri, kur qëtë kafir, nuk hinë gjëhennet. Zoti kur ka shkruhe, filanin ka me hinë gjëhennet, e filanin ka me hinë gjëhennem, ka shkru me sebeb, sebebi e që dhe me hinë gjennet, ka me kënë mu'min, e që dhe me hinë gjennem, ka me kënë qafir, nuk ka thanë që unë du mishti me përdhu një gjennet, du mishti me atë qëtëri me përdhu një gjennem, ja, e që ban mirë, ka me pa mirë, e që ban keq, ka me pa keq, amma që ka shkru zoti nuk dhinëna, lakin në dina e që e që këso, ka më shku në gjennet. E që e shku, ka më shku në gjennet. Qështu thohet të shkur meselen gjatë tjetër, gjatë të rrisit. Zotë që ka më të shkru muë, ty, filani, filani, kur kush nuk e din. Lakin, si kur që ka thamë për gëmë e sallëm, kur ka veti sahabi ka thamë, a është mumkin për muë me dit a jam vetën musliman mu'min hakan aja ka thamë po është mumkin veti ka ishit ton në qofë që thonë për ty që e mirë që e mu'min në qofë që qajnë e gjurë me gërë a që e kështë nuk e musliman këtu që pa ka gjenë e sbabet që në qofë që banë mirë ke me gjithë mirë. Ata që pasojnë, ja, e që dhe me ba muasalet ilakat e ti që kur që dhame, nuk është mëksat që gjatohet tjeta, lakin e shëpë bërëqet. Në që pasojnë të është, bërëqeti, jesë jetëja më gjatohet, të retë këta jenë shkruhe, s'ka fërë kjani. Në qovë që ka shkru zoti, kë insan ka me pa bereqet për jetës ti, pra s'ka fajde me ba muasalet me ilaka, jesë me ba me kajshi, hëtën këllok, kretë janë shkru. Këtë të ujnë, fajde s'ka. Lene hadisin që kur që ka ardhë, edhe shtini në daire që من أخذ بالأسباب وصل إليها كما قال تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كل نمد هؤلاء من عطاء ربك. A keni marrë vesh këtë ajet, që dhe me thanë, e marrë vesh po, të kaldzaj. Kaldzom, kaldzom. Këtu janë dy ajetë, sëtë të pegame e s.a.s. Por një gjëmat që kanë qefë me jetu në dunja mirë, lakin nuk banë gajdë me eqë mirë me Zotin gjënë shënu, vesh dhërë me hangër mirë, me jetu mirë, në agëni. Qëka thëtë? Thëtë men... من أراد العاجلة من إيش هلا ان الآية من كان يريد العاجلة أي سيدان دنيان العاجلة الدنيا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ينبؤنا أتونا سيدان دنيان ينبؤنا سيدان دنيان نقاش مفرضوني ممار في زوتي يا زوتي سيدان أدن مينار ينب هذا بمقدار ياسي كورسيدن بناكي دامي با دنيا كريت يعني مشتين جب زوتي ممكن نب لكن نب شخص كا زود إرادة أي شي دام مار في دنيا نكمر شخص كا كيف ممار إلا شخص كا كيف زوتي مينار ومن أراد الآخرة دنيا والآخرة تفسه وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعي مشهورا أي سفنن فر آخرة هذا أش مؤمن أمر ثواب تمام يسكول أي سكابن فر دنيا يا فشكرت مثلا كل حديث أشت في دائرة الأسباب أي شيء بنمير يتوهد جتوهد يتا أي شيء نك بنمير نك جتوهد يتا لكن كو أكو أشكروة تزوت اللوح المحفوظ شكور شكا زوت قديد سبارت فايرتيس إنسان جهزي إنسان شدم با كشكروة اللوح المحفوظ دون مفانتش زوت جلش أنه أكاديتي فلاني كوردامي أرض إسلامي خامي بسوة أكاشروتي أش مسلمان شيتري كوري كارض إسلامي دين إسلامي تكتكا بسوة أكاشروة سافر أشتو أي شأكاديت زوتي يسبارد شدمبا مير ما إلاكا ما كيفيه كشكرو تيتا جات يسا يا كيفتو دوت ممارغش كنت مسيرة انو كشت ضروري هج ميبان تأويل تي براتيت براتيتي كمان اشكروها براتيتي اشكروها تشكو بان ساعتي وما تيب التجيب فضوني سوى پیغمبر علی السلام كايتو جرزت تريفيت edhe po thonë që është sunet kur ka vdek pejgamberi me vdek ose është mirë në atë kohën kur ka vdek çështja është prej punëve të mira apo çështja ka jetu pejgamberi alayhis salam ka jetu 63 vjet edhe thonë që në qoftë se një njeri jeton 63 vjet edhe vdek është mirë sikur më afërgoj jetën e pejgamberit alayhis salam ka مشابهة صحيح لأنه في النبي صلى الله عليه وسلم أش إنسان نكا أرتق نكا أرتق كفان في النبي صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة في النبي صلى الله عليه وسلم ما كان شيء قايتو بس مغاد بيت كريد دنيا يا نكمونت مي فيتو سواب لتيه بسا تي تسواب تي مسلمان تي كد أرض مس پیغمير صلى الله عليه وسلم كريد شكروهت پیغمير صلى الله عليه وسلم سكا كان سبب مبا دلالت كتونة مبا مسلمان فورتي كت سبب ست مكت حديث من دعا إلى هدى كان له أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة إلى يوم القيامة شكور أي هذه الشيطر سيأش مشهور من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ييتا بغمين صلى الله عليه وسلم يشرط تريويت نكاش أي إنسان ييتا كدويت شكور بغمين صلى الله عليه وسلم تنشي صوافتي është mudaf, mudafe, insani që mundet mi kujtu, mi marrë. Më që nëjë, këto është iradet i Zotit Gjellëshenu, që kur që thamë së parit me bakë fjas, nuk është shalaj. Përgëmjen së anë sëllem që ka jetu në një një, është jetu e ti të Zotit Gjellëshenu, është ma mje furta. Jani, ai muslimani mirë, që dekë frikë, është ma mirë për të më shku të Zotit se me jetu në një një. Amma na që e në gjunasjarë, nuk është fjallë ashtu. Në rënë mesele, o mërë është ja, që të është dhënë me thanë, subhanës Allahumma, wa bihamdik, është këdo në la ilaha illa anë, astaghfiru ka të uveri. Ma është rritë, ja të shëllë ashtu.